birazcık hissetseydim belki de sana güvenebilirdim. Ama artık güvenemem, olsa da bunlar. Senin yalandan kanatların var. Ruhumu sana teslim edecektim ama beni sırtından bıçakladın ya. Artık istesem de yanında olma. Kapat ışıkları, git yağmur yağar güzelim. Bensiz ıslandım o yağmurun altında bedeli. Umrumdaki tek şey sendi, kalbimdeki tek şey sendi. Ama artık umrumda değil, gidebilirsin. Kapat ışıkları, git yağmur yağar güzelim. Bensiz ıslandım o yağmurun altında bedeli. Umrumdaki tek şey sendi, kalbimdeki tek şey sendi. Ama artık umrumda değil, gidebilirsin. Yapamadım hiçbir zaman istediğin gibi sen. Olamadın hiçbir zaman söylediğin gibi. Geceleri rüyalarıma girip zehirledin beni. Sabahları uyandığımda kustum hepsini. Bilmiyorum, belki de kaybettim her şeyi. Biliyorsun zaten, sendin benim her şeyim. Sen gittikten sonra inan bulandı bu merci. İstesem de göremiyorum muhakkak gerçeği. Acılarımdan büyüyen ordularım var. Geleceğime dair korkularım var. Bu yüzden geceleri sorguladım da anlam bulamadım hiçbir zaman. Sen vardın eskiden yanımda. Artık ruhum senden çok uzakta. Değiştim artık, lafı bir daha uzatmam. Kalbimi eskisi gibi kıramazsın. Geriye baktığında hançerler, hançerlerde parmak izlerin var. Beni sen öldürdün güzelim, unutma. Aşkın sıcaklığı nefreti kurutmaz. Bir daha hiçbir yol sana da çıkmaz. Yaptıklarından sonra da asla mutluluk bir daha kapına da uğramaz. Bunun için sakın beni suçlama. Kapat ışığı.